Kumarbazın elindeki kağıtlar. Seslendiren Orçun Çıtır. Kumarbazın da bütün komşuları gibi ev yerine küçük bir kulübesi ve birazcık toprağı vardı. Gene de kumarbaz acınası bir yoksulluk içinde yaşıyordu. Nereye gitse cebinde bir deste iskambil kağıdı taşıyordu. Kiminle karşılaşsa onu kumar oynamaya zorluyordu. Bütün gece kağıt oynuyor, bütün günü de uyuyarak geçiriyordu. Bu nedenle küçük tarlası işlenmeden kalıyordu. Komşularının durumları düzelirken onun durumu giderek kötüleşiyordu. Bir gece cebindeki son kuruşu da kaybedinceye kadar kumar oynadı. Gün ağarırken eve döndü. Kırık, ezik, üzgündü. Ne parası ne de para kazanma umudu kalmıştı. Eve gelince bir de baktı ki içeride komşu kadınlar ölümle pençeleşmekte olan karısının başında koşuşturuyorlar. O evinden uzakta kumar oynarken bir erkek çocuğu dünyaya gelmişti. Kadınlar kumarcıdan çocuğunu vaftiz etmesi için rahibi getirmesini istediler. Kumarbaz en azından bunu yapması gerektiğini düşünerek hemen evden çıktı. Çok gitmemişti ki kendine doğru gelmekte olan genç bir adam gördü. Görünüşünden bu genç adamın yabancı olduğunu anladı. Yabancıyı baştan aşağı dikkatle gözden geçirdi. Halini, tavrını ve yüzünü inceleyince onun daha önce hiç görmediği kadar yakışıklı bir genç olduğunu gördü. Yabancı, "Çocuğunu vaftiz ettirmek için rahibe almaya gidiyorsun," dedi. "Doğru," dedi kumarbaz. "Ama benim nereye gittiğimi ya da ne iş peşinde koştuğumu sen nereden biliyorsun?" "Ben tanrıyım," dedi yabancı. "Evine dön. Senin çocuğunu ben vaftiz edeceğim." "Eve dönmeyeceğim," dedi kumarbaz. "Tanrıyım diyorsun ama bana hiç de adil davranmadın. Komşularımın durumu iyileşirken benim durumum kötüleşiyor. Bu nedenle çocuğumu senin eline bırakmayacağım." Kumarbaz yoluna devam etti. Çok gitmemişti ki başka bir yabancının kendine doğru gelmekte olduğunu gördü. İri yarı, uzun bir iskelete benzeyen bir adamdı bu. Kafası kapkara, derisi soluk, yüzü ölü gibiydi. Bir deri bir kemik kalmıştı. Kumarbazın aklından şu düşünce geçti. "Sen Tanrı'ya hiç benzemiyorsun." Selamlaştılar. Yabancı, "Çocuğunu vaftiz ettirmek için rahibe almaya gidiyorsun," dedi. "Doğru," dedi kumarbaz. "Ama benim nereye gittiğimi nereden bildiğini öğrenmek isterim." "Ben ölümüm," dedi yabancı. "Benim haberim olmadan bu dünyaya ne bir kimse gelebilir ne de bu dünyadan bir kimse gidebilir. Benimle karşılaşmadan önce senin karşına Tanrı çıktı ve sana çocuğunu vaftiz etmeyi önerdi. Onun bu önerisini kabul etmeliydin. Şimdi evine dön. Ben de senin çocuğunun vaftiz babası olayım." Kumarbazla ölüm geri döndüler ve Tanrı'nın kendilerini beklemekte olduğu yere ulaştılar. Üçü birlikte kumarbazın evine gittiler. Tanrı çocuğu vaftiz etti. Ölüm de vaftiz babası oldu. Sonra Tanrı çekip gitti. Ölüm kumarbaza şöyle dedi. "Kendisinden bir dilekte bulunmadan Tanrı'nın çekip gitmesine izin vermen hiç de doğru olmadı." Kumarbaz Tanrı'nın peşinden koştu. Yetiştiğinde Tanrı ona ne istediğini sordu. Kumarbaz, "Senden bir dileğim var," dedi. "Dileğin nedir?" diye sordu Tanrı. Kumarbaz, "Bana kağıt oyunlarında bütün dünyayı yenme gücü bağışla," dedi. "Dileğin yerine gelecek," dedi Tanrı. Kumarbaz çok hoşnut bir halde evinin yolunu tuttu. Yolda önüne ölüm çıktı ve ona Tanrı ile görüşüp görüşmediğini sordu. "Tanrı ile görüştüm. Dileğim bana bağışlandı," dedi. "Dileğin neydi?" diye sordu ölüm. "İyi bir dilekti," dedi kumarbaz. "Kağıt oyunlarında bana bütün dünyayı yenme gücü vermesini diledim. Şimdi artık kaybettiğim kadar para kazanacağım. Hatta daha da fazlasını kazanacağım." "Kötü bir dilekte bulunmuşsun," dedi ölüm. "Şimdi yine Tanrı'nın peşinden git ve ondan iyi bir dilekte bulun." Kumarbaz yeniden yola düşüp Tanrı'ya yetişti. Ondan başka bir dilekte bulundu. "Dileğin nedir?" diye sordu Tanrı. Kumarbaz, "Bana bütün dünyayı iyileştirme gücü bağışla," dedi. "Dileğin yerine gelecek," dedi Tanrı. Kumarbaz sevinç içinde geri dönüyordu ki ölüm bir kez daha önüne çıktı. Kumarbaz da ona bu defaki dileğinin ne olduğunu söyledi. "Bu da kötü bir dilek," dedi ölüm. "Şimdi gene Tanrı'nın peşinden git ve bu kez ondan iyi bir dilekte bulun." Kumarbaz gene Tanrı'nın peşine düştü ve ondan üçüncü bir dilekte bulundu. "Dileğin nedir?" diye sordu Tanrı. "Bahçemde bir elma ağacı var. Geceleri ben kumar oynamaya gittiğimde komşu çocukları gelip elmaları çalıyorlar. Senden elmaya el süren kişinin elinin elmaya, elmanın da ben ayrılmasını isteyinceye kadar ağaca yapışmasını diliyorum." "Dileğin yerine gelecek," dedi Tanrı. Bunun üzerine kumarbaz ölümün yanına döndü. Ona bu kez iyi bir dilekte bulunduğunu söyledi. "Ne diledin?" diye sordu ölüm. "Bunu kimseye söylemeyeceğim," dedi kumarbaz. "Pekala," dedi ölüm. Şimdi senin elinde bütün dünyayı iyileştirme gücü var. Bu da benim hiç işime gelmiyor. Bu dileğin konusunda seninle bir anlaşmaya varalım. İçinde hasta bulunan bir eve girdiğinde ben yatağın ayak ucunda oturuyorsam o hastayı iyileştir. Ama eğer ben yatağın baş ucunda oturuyorsam onu bana bırak. Yoksa onun yerine senin canını alırım. Anlaştık, dedi kumarbaz. Ölüm kendi işine döndü. Kumarbaz da eski alışkanlığına dönerek kağıt oynamaya devam etti. Kaybettiği kadar para kazandı. Hatta daha da fazlasını kazandı. Sonunda kağıt oynayabileceği kimse kalmadı. Bunun üzerine o da doktorluğa başladı. Bir servet sahibi oluncaya kadar hastaları iyileştirdi. Ünü ayaklarının bile ulaşamayacağı yerlere kadar yayıldı. Kumarbaz dünyanın en iyi doktoru olarak nam saldı. İspanya'da zengin bir adam vardı. Bir gün hastalanıp yatağa düştü. İspanyol doktorlar kendisine baktı ama hiçbiri onu iyileştiremedi. Adamın akrabaları gelip karısına, kocasına bakması için kumarbazı çağırtmasını öğütlediler. Bir gemiyle tayfaları hazırladılar. Kumarbazı alıp İspanya'ya getirtmek üzere İrlanda'ya gittiler. Kumarbaz, hasta adamın yattığı odaya girince ölümün yatağın başucunda oturmakta olduğunu gördü. Ölüm kaşlarını çatarak kumarbaza baktı. Kumarbaz da kaşlarını çatarak ölüme baktı. "Büyük hanım, kocamı iyileştirebilecek misiniz?" diye sordu. "İyileştiremem," dedi kumarbaz. "Sizi ta İrlanda'dan buralara kadar boşuna getirtmişiz o zaman," dedi kadın. "Tek yapacağınız suratınızı asıp kaşlarınızı çatmaksa..." Kadın kumarbaza bir sandık dolusu altın gösterdi. "Eğer kocamı iyileştirirseniz bu altınların hepsi sizin olacak," dedi. Kumarbazın altınlarda gözü kaldı. Kadından uşaklarından dördünü içeriye çağırmasını istedi. Uşaklar içeriye geldiklerinde onlara yatağın dört ucundan tutup onu baş tarafla ayak ucunun yer değiştireceği biçimde çevirmelerini söyledi. Uşaklar söyleneni yaptıklarında ölüm artık yatağın ayak ucunda oturur duruma geldi. Bundan sonra kumarbaz hasta adama sağaltıcı bir bitki suyu içirdi. Adam eski sağlam ve sağlıklı haline kavuştu. Uşaklar kumarbazın altın sandığını gemiye yüklediler. Ama ölüm de onların peşinden geldi ve kumarbazın boğazına sarıldı. "Ah dostum, İsa'nın güzel hatırı için sana yalvarıyorum. Bana izin ver de İrlanda'ya dönüp altınları aileme teslim edeyim. Vasiyetimle bu altınları onlara paylaştırayım da bu yüzden kavga etmesinler ha. Lütfen." "İstediklerini yapmana izin veriyorum," dedi ölüm. "Ama unutma ki senin peşini bırakmayacağım." Kumarbaz altınları alıp gemiyle İrlanda'ya döndü. Eve döndüğü akşam mum neredeyse bitinceye kadar konuşup sohbet ederek başından geçenleri anlattı. Sonra bu mumu yatağının başına götürüp yatağına uzandı. Uzanır uzanmaz da ölüm gelip boğazına yapıştı. "Ah dostum, İsa'nın güzel hatırı için henüz vasiyetnamemi hazırlamadım. Senden şu mum yanıp bitinceye kadar bana zaman tanımanı istiyorum." "Bu zamanı sana tanıyorum," dedi ölüm. Kumarbaz mumu üfledi, alevi de eliyle söndürdü. "Bu mum 7 yıl süreyle bir daha hiç yakılmayacak," dedi kumarbaz. "Beni kandırdın," dedi ölüm. "Ama 7 yıl süreyle senin dediğin olsun." Ölüm 7 yıl tamamlanıncaya kadar kumarbazın yanına gelmedi. Ama gün ne kadar uzun olursa olsun sonunda karanlık çöker. 7 yılın sonunda bir gece kumarbaz yatağına uzanmış yatarken ölüm yeniden gelip onun boğazına yapıştı. "Artık benimle gelmek zorundasın kumarbaz," dedi ölüm. "Aa dostum, İsa'nın güzel hatırı için," dedi kumarbaz. "Bunun düşüncesi bile boğazımı kuruttu. Beni alıp götürmeden önce meyve bahçesinden bir elma koparıp bana verirsen, hani belki şu kavurucu susuzluğumu dindirir. Ne dersin?" Ölüm odadan çıkıp elma ağacına gitti. Ama elmaya dokunur dokunmaz eli elmaya, elma da ağaca sımsıkı yapışıp kaldı. Kumarbaz yatağından dışarıya fırladı. "Benim canım seni oradan kurtarmak isteyinceye kadar öylece kalacaksın." "Demek Tanrı'dan bulunduğun ve benden sakladığın 3. dilek buydu. Şimdi beni serbest bırak da gideyim. 7 yıl daha senin yanına uğramayacağım." Kumarbaz ölümün elini yapıştığı yerden kurtardı ve onu 7 yıl süreyle bir daha hiç görmedi. 7 yılın sonunda ölüm geldi. Pençeye benzeyen eliyle kumarbazın boğazına yapışıp boğarcasına sıktı. "Aa dostum, İsa'nın güzel hatırı için bana çok acımasız davranıyorsun. Senden tek bir isteğim var. Canımı bağışlamanı istemiyorum. Hayır, istemiyorum. Sadece izin ver de Tanrı'ya son kez cennette oturan babamız duasını okuyayım. Kumara başladığımdan beri bu duayı ağzıma almadım. Bu isteğini yerine getirebilirsin, dedi ölüm. O zaman ben bu duayı hiç okumayacağım, dedi kumarbaz. Anlıyorum. Ben öldükten, dünya battıktan sonra da sağ kalmak istiyorsun sen. Ölüm çekip gitti. 7 yıl geride kaldı ve kumarbaz her geçen gün daha da zenginleşti. Bir gün keyifli bir yürüyüşe çıktığında ana yolun kıyısında oturmuş ağlayan küçük bir çocuk gördü. Neyin var? Diye sordu kumarbaz. Aşe-i Rabbi'yi ayinine katılmama izin vermiyorlar, dedi çocuk. Çünkü dua etmeyi bilmiyorum. Baban ya da annen sana bu duaları neden öğretmedi? Babam da annem de öldü. Ben öksüzüm, dedi çocuk. Kumarbaz çocuğa acıdı. Ben sana dua etmeyi öğretirim. Kumarbaz cennette oturan babamız duasını okumaya başladı. Çocuk da onun ardından duanın sözlerini yineledi. Dua okunup biter bitmez çocuğun bedeninin içinden ölüm çıka geldi ve kumarbazın boğazına yapıştı. Beni artık aldatamayacaksın, dedi ve kumarbazı boğup öldürdü. Kumarbaz cehenneme iskambil kağıtlarını da götürdü. Şeytanlarla kumar oynamaya girişti. Sonunda şeytanların elinde cehennemden 1 santimlik yer bile kalmadı. Bunun üzerine şeytanlar kumarbaza karşı güç birliği ederek onu ve kağıtlarını cehennemin dışına sürdüler. Kumarbaz cennetin kapılarına ulaşıncaya dek yürüdü. Ama kapılar ona kapalıydı. İçeriye girmesine izin verilmiyordu. Kapının önündeki taşın üstüne oturup kendi kendine kağıt oynamaya başladı. Anahtarları elinde tutan melek, Peter, ona acıdı. Sonunda Peter cennetin kapısını açtı. Dua etmeyi bilmediğini sandığı öksüz çocuğa acıyıp yardım ettiği için onu içeriye kabul etti. Kumarbaz yüreği sevinç içinde elindeki iskambil kağıtlarını havaya savurarak cennetin kapısından içeriye adım attı. O günden bugüne kumarbazın kağıtları cennetin kapısının önündeki taşın üzerinde saçılmış halde durmaktadır. Yolu cennete düşen herkes bu kağıtları orada görebilir.